नारायण नारायण नारायण राम अच्छी लगी। भोजन के लिए कहते हैं भुंजते थे तो हम पापा ये बसंती आत्म कारण अपने लिए बजाते हैं। ये पापी पाप का कुछ करते तो हम जो कुछ करना अपने लिए नहीं करना। ये जो सामग्री भगवान ने दी है मनुष्यों को वो औरों के लिए दी है। तुम इन बातों को दूसरों के लिए करके अपना कल्याण कर दो। देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवसरः। देवता तुम्हारी वृद्धि करो, तुम देवताओं की वृद्धि करो, ऐसे उनका पूजन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो एक एक की सेवा करे। आज एक एक से अपना स्वार्थ की बात करते ये नहीं, केवल दूसरों के लिए ही मानव जीवन है वो कल्याण करने के लिए है। तो अपने लिए काम तो सब करते हैं। 84 लाख जोड़ी वो अपने लिए करती है। देवता भी यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच जंतु जीव सब सब संसार 84 लाख नवसर सब अपने अपने काम से वो करते हैं। तो मनुष्य का काम ये नहीं अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए करे। ते प्राण मानते वहा सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित के लिए काम करे। तो अपने लिए ना करके दूसरों के लिए करना ये बड़ी सीधी युक्ति है। स्वार्थ भाव में तो हो बाधा आती है, पर स्वार्थ भाव तो पतन करने वाला है ना। स्वार्थ भाव अच्छा तो वही है, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित, दूसरों का कल्याण, दूसरों का भला। हमारे पास जो चीज मिली है वो सब दूसरों से मिली है। माता पिता से शरीर मिला है, दूसरों से शिक्षा मिली है, और अन्न जल आदि वस्तु से जो हमारा पोषण हुआ है हमारे को शिक्षा औरों से मिली है। जो मिला है हमारे को औरों से ही मिला है। अपने घर में चीज कौन सी है तो औरों से मिला है तो वो औरों के लिए ही लगा दे। तो परस्परम भाव यंत्रस्य परमावश्यक। कल बताया जैसे पूजन, तो पूजन करे भगवान बुद्धि के भगवान है। सब जगह ईश्वर रूप है, भले गुरु नहीं कोई तो ईश्वर रूप है। तो सब काम किया जाए उसके लिए वो पूजन किया जाए। अपने शरीर का पालन किया वो भी अपने लिए नहीं शरीर के लिए, स्थूल के लिए है। खाना पीना सोना कपड़ा आदि जो है ये शरीर की सेवा के लिए। ऐसे चिंतन ही परमात्मा का नहीं, सबके हित का चिंतन, सबके कल्याण का चिंतन। वो चिंतन भी औरों के लिए, भगवान का चिंतन करे वो ही, भगवान का चिंतन ही सबके लिए, सब कल्याण के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं। और निर्ध्यासन और ध्यान और समाधि जो कारण से की जाए वो कारण शरीर की शुद्धि के लिए, कारण की सेवा के लिए। सब काम सेवा के लिए किया जाए, ये कर्म योग होता है, अपने लिए नहीं। इस मंत्र में आते हैं ब्रह्म ने न मम, तो जो आहुति दी जाए वो उनको दिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। जगह जगह ये बात आती है। तो सबके कल्याण के लिए किया जाए तो ते प्राप्तवंती माम सर्वभूत हित रहता। प्राणी मात्र के हित में, संसार के विषय में जो दूसरों के हित की चेष्टा है वो परमात्मा प्राप्ति का खास उपाय है। तो सबका कल्याण करे, ऐसे घरों में भी दूसरों को आराम दे। कष्ट प्रणवत मैं एक लू, दूसरों को आराम मिले। एक एक भाई एक एक बहन इस तरह से अपना अपना विचार करे कि सबकी सेवा बढ़ जाए, मेरे द्वारा सबकी सेवा बन जाए तो सबका कल्याण हो जाए। ऐसे विचार किया जाए तो तो शासन की जरूरत नहीं है, कोई राजा की शासन करने की आवश्यकता नहीं है, सब काम ठीक हो जाए। राम जी के जन्म के समय सर्वस दान दीन सब का हो, जो पावा आरा खा नहीं था हो, सबको दान सबको दिए, सबके हित के लिए। तो ये एक मनुष्य की खास बात है, मनुष्य पर दो ही जिम्मेदारी, भगवान को तो याद रखना और संसार की सेवा करना, ये खास दो बात काम खास मनुष्यता है। अगर ये नहीं है तो मनुष्यता ही नहीं, भगवान का भजन नहीं करता, दूसरे की सेवा नहीं करता तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। ये तो पशुओं में ही है, पक्षियों में ही है, कीट पतंग सांप जीवाल इसमें भी है, वृक्षों में भी है, अपने अपने काम करते हैं ये भी मनुष्य ही है। मनुष्यता ही इसी बात से है कि सब काम दूसरों के हित के लिए करे, केवल दूसरों कल्याण के लिए करे, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए करे, आदर के लिए करे, प्रशंसा के लिए करे, सुख पहुंचाने के लिए करे, सब बहुत ही रहता। तो ये एक विचार विशेष विद्या है, ये एक अटकल है। बात वही है, इसमें लाभ ज्यादा है। एक मैं अपने लिए चेष्टा करूं, एक मेरे लिए आप सब करें, तो ज्यादा लाभ किसमें होगा? तो लाभ किसमें ज्यादा होगा? सब सबके लिए काम करें तो एक एक का हित तो सब लोग करेंगे, कितनी विलक्षणता होगी। नहीं तो हम अपने लिए मैं ये एक व्यक्ति करूंगा सब, और नहीं तो सबके लिए, सब जितने परिचित है, जितने सामने आवे, जिससे काम पड़े, वे सबके सभी हमारा हित के लिए करे, हम सबके हित के लिए करे। तो कितनी बढ़िया युक्ति है ये। सौ आदमी हो तो सौ सबके लिए, सबको सुख हो, सबको आराम हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, इसके लिए करे तो कितने सबके लिए, अपने लिए नहीं तो 99 वोट आएंगे एक एक के लिए सुख। एक और वे होगा आधा बेटा और होगा साढ़े 99 होंगे। और अपने लिए करोगे तो मैं मेरे लिए करूँगा, वो मेरे लिए, तो इस बात से वोट एक ही आएगा अपना, तो दूसरा कौन करेगा? अपना मौत अपने पड़े में नहीं है, तो अपना सुख अपना करे। ये तो सभी पशु पक्षी सब करते, स्वार्थ की बात तो सब जानते, स्वतः ही मनुष्य में विलक्षणता होनी चाहिए कि सबका हित करे, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचावे। अपने सुख की बात ही क्या बात हुई मेरे? तो देवताओं का हमारा यही संबंध है, मनुष्यों का यही, ये चारों वर्णों का तात्पर्य है कि ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, और क्षत्रिय भी अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, वैश्य भी अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे, शूद्र भी अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे, तो सबकी सेवा हो जाएगी और आराम बहुत विशेष होगा। सभी जब हित करने वाले होंगे तो संसार में शासन की राजा की जरूरत नहीं होगी, ये कैद खाना तो सब मिल जाएगा, और मिल जाए मन नरक भी, कैसे नरक जाएंगे? सर्वभूत हित रहता तो परमात्मा प्राप्त होंगे, सर्वभूत हित रहता है तत्व ज्ञान को प्राप्त करते, निर्गुण की प्राप्ति और सगुण की प्राप्ति भी इससे है, तो दुर्गति किसी होगी, क्यों होगी, कैसे होगी? कहते दूसरे नहीं करते तो जो करेगा उसे तो कल्याण हो जाएगा। अरे इसमें एक बात और है, दूसरे नहीं करते हैं, आप करो तो आपको बहुत विशेष लाभ होगा, दूसरे सभी करते हैं तो लाभ होगा, पर उनके नहीं करते तो और विशेष लाभ होगा। परंतु ये भावना नहीं कि और नहीं कर रहे मैं करूं, ऐसा भाव नहीं, सभी सेवा करे, सभी सबकी सेवा करे, बस तुझे करे नहीं तो हमारी मर्जी हो, तो करेगा तो उसको लाभ होगा ही, चाहे एक ही हो घर में, हमारे 10-15 प्राणी है उसमें एक आदमी की ऐसी वृत्ति हो सबका हित हो सबको कल्याण हो तो सब में मुख्य तो हो ही जाएगा, सब में मुख्य तो उसका दर्जा हो ही जाएगा, ऐसा होगा तो कल्याण होगा उसका। हिते रता, इसमें करने की इतनी बात नहीं है जितनी रति की महिमा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो गया, सबके सब निरोग हो गया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल और आनंद उत्सव ही होता रहे, हरदम मांगलिक मांगलिक होता रहे, किसी को दुख न हो। तो ऐसा करने सब करे न करे जो करेगा उसका तो कल्याण हो ही जाएगा, अब दूसरों को फायदा होता जरूर। अब जो भाव है ना दूसरों के हित का, ये भाव है दूसरों का भी हित करता है अपना भी हित करता है, अपना हित बहुत विशेष होता है, अपने स्वार्थ का त्याग है ना, तो ये बहुत उच्च दर्जे चीज है। तो पूजा करो सेवा करो, करते हुए तीन बात बताई, भगवान ने सब भगवान समझे जब तो भगवत पूजा हो जाए, और मनुष्य समझे तो सेवा हो जाए, और अपना कर्तव्य हो जाए तो कर्तव्य हमारा है वो दूसरा अधिकार है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य है वो तो हमारा हुआ, अधिकार दूसरों का है, अधिकार दूसरों का, कर्तव्य हमारा, सब अपना अपना कर्तव्य समझे दूसरे का अधिकार समझे, हमारे पर दूसरों का अधिकार है, हमारे कर्तव्य से उनकी सेवा करें, दूसरों का अधिकार है हमारे पर तो उनकी सेवा करें, ऐसे परस्पर भाव अंतर्श्रेय परम भाव से परम कल्याण की बात ही है। तो ये बात जो साधन करना चाहते हैं, वास्तव में जो उद्धार चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, ये बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। भाव बदल दो, कमी तो आवेगी नहीं, देने के देने की भावना से चीज बढ़ती है, आदमी बढ़ते हैं, काम ही धंधा करे तू कर तू कर, तो काम तो ज्यादा हो जाएगा आदमी कम हो जाएंगे, और मैं करूं काम धंधा करूं तो काम धंधा कम हो जाएगा आदमी ज्यादा हो जाएगा। तो अपना काम करना तो आप करे आराम दूसरों को दे, दो चार सुख दुख, तो सुख तो औरों को पहुंचाना, कष्ट अपने। घर में जितने प्राणी हैं उसमें एक एक आदमी ऐसा हो कि सेवा सबकी मैं करूं, दूसरों को आराम दे, तो ऐसी भावना होने से सबको आराम मिलेगा, और वो सेवा करने में भी आनंद आएगा, सेवा में भी एक आनंद आएगा, और आराम भी ज्यादा मिलेगा, और प्रेम भी ज्यादा बढ़ेगा, एक एक इच्छा न होगी, एक एक का आदर होगा, एक एक को शुभ दृष्टि से देखेंगे, तो समुदाय मात्र आनंद देने वाला हो जाएगा, तो वो देश आनंद हो जाएगा, वो गांव, वो घर, वो देश सब आनंदित हो जाए, एक इसी वृत्ति से, सेवा करने की वृत्ति से। तो अपना सब काम कर ऐसा करे, दूसरा करे तो अच्छी बात, न करे तो अच्छी बात, अपने तो करना है भाई, नहीं कर तो हमारी बात है, हमारा बस नहीं चलता, और भी करेगा तो आप करोगे तो करेगा। गीता में दो बात बारी, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्र देवेतरोदन सहित प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, यदि आचरति श्रेष्ठ तत्र देवेतरोदन, एक आचरण करना एक उपदेश देना दो बात है, तो आचरण करता है उपदेश देता है उसको उपदेश का असर पड़ता है, आचरण में नहीं लाता लोग अच्छी बातें कहता उसको उतना असर नहीं पड़ता। इस बात यदि आचरति शेष तत्त एव, पांच शब्द आए यत यत तत् तत एव, और सयत प्रमाण कुरते तो कुछ तद अनुभव यत तत दो ही शब्द है, तो लोगों पर असर भी इसका होगा, दूसरों को सेवा सिखाने का तरीका भी सेवा करना है, करके सिखाओ। जय भगवान राम जी ने रामायण में करके बताया, कृष्ण भगवान ने सुना करके उपदेश से बताया, तो करके बताना है। काव्य भी दो तरह को नहीं, श्राप भी होता है, नाटक होता है श्राप भी, काव्य होता है वो, तो केवल सुना ना रे करना, तो नाटक खेल होता करके बताते हैं। तो भगवान राम जी ने बर्ताव किया कि भैया साथ कैसा करते है, स्त्री के साथ कैसा, माँ बाप के साथ कैसा, नौकरों के साथ कैसा, प्रजा के साथ कैसा, और शत्रुओं के साथ ही कैसा। अरे वो अनबल किए न राम, बैरा के बैरे का भी अनबल नहीं किया, रावण को मार दिया तो उसके दोषों को दूर करने के लिए। वास्तव में रावण को मारना था, दोषों को दूर करना था, पर वो वैकुंठ में भेजा तो सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वभूत रहता। ये भावना मात्र बड़ी शांति देने वाली। जिन जिन घरों में ऐसा भाव हुआ वे घर बड़े सुखी हो जाएंगे, जिन जिन मोहल्लों में ऐसा भाव हुआ मोहल्ला सुखी हो जाएगा, जिन जिन शहरों में ऐसा हुआ वे शहर सुखी हो जाएंगे, प्रांत सुखी हो जाए, शहर सुखी हो जाए, जिला सुखी हो जाए, देश सुखी हो जाए, विदेश सुखी हो जाए। ते देवा भाव तो देवताओं के देवलोक सुख हो जाए, त्रिलोकी पवित्र हो जाए, त्रिलोकी सुख हो जाए। इसलिए भाव से त्याग है, त्याग की शरण होते त्याग शांति निरंतरम। और हित के लिए तो जो कल्याण चाहते हैं उनको इस काम में लाना चाहिए। कैसे हित हो सबका, कैसे हो सबके सब कैसे सुख हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए, सबके सब तत्व कैसे हो जाए, सबके सब आराम कैसे रहे, सबके सब सुख जैसे धन धान्य संपन्न संपूर्ण को सुख हो, आराम सुख हो, उसी हवा से कल्याण होगा, उनके दर्शन करने होगा। अब न दुख देने वाले बताए गए थे, तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख, तुलसी पातक धरते है देख तुझके मुख, तन मन वचन से दूसरों को दुख नहीं देता, उसे दुख देखने से उसे मुख देखने से कल्याण होता है। तो सबका हित हित करता है, समय में और ज्यादा होनी चाहिए ना। तो किसी का अहित नहीं करना, इसमें एक बात है। तो मूल क्या बात है, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, ये मूल चीज है। सुख पहुंचाने की बात का मूल क्या है कि मन में वे डरते रहे हो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी का हानि न हो जाए, किसी को भी दुख न हो, किसी का भी अहित न हो जाए, ये भाव है खास इन सब सेवा का, ये मूल चीज है। और सुख दुख दोनों देता रहेगा तो वो पाप और पुण्य, सुख और दुख और अनुग्रह दोनों चलेगी, दोनों तो सब जन्म मरण में है। परंतु सुख सुख पहुंचाने से फिर तो बस एक ही बात होगी, कल्याण ही होगा सबका ही, किसी को दुख नहीं दो, ये भाव ऊंचा है। सुख पहुंचाने की भी जड़ है, ये मूल है, मूल से आगे है, मूला भाव पुत्र शाखा, मूल से शाखाएं होती है। तो किसी को कष्ट न हो, हमने पुस्तक पढ़ा है सबसे बड़ी सेवा, उसमें लिखा है त्रिलोकी की सेवा है, किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो ऐसा भाव और इसी तरह आचरण करे तो त्रिलोकी की सेवा है, मात्र दुनिया की सेवा है, व्यापक सेवा है। अगर सेवा करने में करेगा तो वो व्यापक नहीं होगा, वो तो एक देश ही होगा, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगेगा तो सेवा सीमा हो जाएगी। अगर दुख किसी को न पहुंचे कभी, ये असीम होगा, ये खर्चा भी इसमें ज्यादा नहीं, मन भी इसमें ज्यादा नहीं, भाव भी इसमें ज्यादा, कितने सुख की बात है। किसी को बुरा न समझे, किसी को बुरा न समझे, और किसी को बुरा न चाहे, और न किसी को बुरा करे, तीन बात। और बुराई सुने भी नहीं, कहे भी नहीं, पांच बात हो जाए तो बुराई छोड़ने से भला आदमी हो जाता है। तो भला बढ़ने के लिए भलाई करना, कर करके भला बढ़ना, उसकी अपेक्षा बुराई न करके भला बढ़ना श्रेष्ठ है। यहाँ से सब भलाई शुरू हो गई, बुरा नहीं बने, कोई को बुरा न करे, तो सबसे पहले ये बात करे कि मेरे द्वारा दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो जाए, ऐसे हरदम सावधान रहो, तो उनमें ये सर्वभूति तीर्थ भाव पैदा हो जाएगा, स्वाभाविक भाव पैदा हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखे, मेरे तन से, मेरे वचन से, मेरी वाणी से, मेरे शरीर से और मन से, तीन बात, मन और वाणी और शरीर से, तर कर, मन कर, वचन कर, देतन का, तो पवित्रता आ जाएगी। इसी से अपने धन से, अपने पद से, अपने अधिकार से, अपनी योग्यता से, अपनी सामर्थ्य से किसी को भी कष्ट न पहुंचे, किसी का भी अहित न हो, उनको भगवान होती है प्राप्त बनती, मांगे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, लवन दे ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो, सगुण की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति, दोनों प्राप्ति सबके हित करने में है। तो ये कब होगा, अपना स्वार्थ छोड़ेगा, अपना अभिमान और स्वार्थ दो छोड़ने से होगा। अभिमान छोड़ने से छोटी छोटी सेवा कर सकेगा, नहीं तो अभिमान सेवा कर नहीं सकता। और स्वार्थ बुद्धि छोड़े तभी पदार्थों में पैसे हुई, आराम छोड़ेगा तब शरीर के द्वारा सेवा होगी, तो त्याग के बिना सेवा होती नहीं। त्याग है सबसे श्रेष्ठ, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर मन तत्काल शांति मिलती है, ऐसी विष्णु बात है। तो सब इसका सुख कैसे होगा, आराम कैसे होगा, यही चिंतन रहे, यही विचार रहे, सिद्धांत रहे से। भगवान स्वरूप शुद्धम स्वरूप होता ना, भगवान की महिमा में भोगता रम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, शुद्धम स्वरूप होता ना, मात्र प्राणी की शुद्ध परम शुद्ध, दूसरा हित करे न करे वो तो हित ही करते हैं, भगवान के यही आया है। और भगवान भक्तों के लिए सुरदा सर्वदेह ही नाम, सब सुरधारियों के सुरदेव हो, सर्वस्वरूप होता नाम, तो भगवान ऊंचा पद ऐसी जाएंगे, सबका हित करे, सब उसको पहुंचा, आराम पहुंचा, तो भगवान वो संत और महात्मा, उमा संत के ये बढ़ाई मंद कर दे बड़े बधाई, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, तो भगवान और भगवान की सेवा बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। ऐसी बात सुनने से आनंद होता है, ऐसा प्रश्न सुनने में अच्छा लगता है, तो ऐसा अपना आसन हो जाए सबका ही, तो बड़ा कल्याण हो जाए। सत्संग करने वाला पर इसकी जिम्मेवारी विशेष है, वे अगर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, दुनिया को सुनने के लिए नहीं मिलता। सुना या फिर बहु फिर यो न लग गया, सुनने के लिए वो नहीं मिलता, अपने को मिलता है, तो अपने पर विशेष कर्तव्य है सबके हित में रति करे। नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वभूत हिते रता। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 10 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।